menadżer floty Radio Gdańsk, Empik i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli wznowiono szczyt w sprawie unijnych finansów. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN. Biały Dom chce zmniejszyć liczebność amerykańskich wojsk w Korei Południowej. Unijny szczyt w Brukseli dotyczący budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii został wznowiony. Przywódcy krajów członkowskich kontynuują negocjacje podczas kolacji. Po niej powinna się pojawić nowa propozycja szefa Rady Europejskiej. Nowe projekty budżetu i funduszu odbudowy szef Rady Europejskiej przygotuje na podstawie wypowiedzi przywódców podczas kolacji, ale też i rozmów, które prowadził w przerwie obrad. Szef Rady spotkał się m.in. z premierami Węgier i Holandii, a także kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. W przerwie szczytu spotkania także miał premier Mateusz Morawiecki. Najpierw z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, a później w ramach Trójkąta Weimarskiego. Mimo że atmosfera na szczycie jest spokojna, to coraz więcej dyplomatów wątpi, by porozumienie już teraz było możliwe. Wątpi w to także premier Czech Andrzej Babiš. Są rozbieżne stanowiska w sprawie funduszu odbudowy. Dyskusja jest skomplikowana. Nie sądzę, by możliwe było teraz porozumienie. Mam opaczny pocit. I niewykluczone, że konieczny będzie jeszcze drugi szczyt w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Według niej zbrodnie komunistyczne, nie będące zbrodniami wojennymi albo zbrodniami przeciw ludzkości, nie będą ulegać przedawnieniu. Zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu ustawy o IPN są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostki lub grup ludności. Prezes IPN Jarosław Szarek tłumaczy, że taka nowelizacja była niezwykle potrzebna, ponieważ po 1989 roku nie udało się rozliczyć tych, którzy dopuszczali się zbrodniczych działań na Polakach. Wiele tego czasu stracono, nie było woli politycznej, żeby te zbrodnie ścigać, żeby sprawcy zostali osądzeni. Niestety przez te 30 lat wielu sprawców uniknęło odpowiedzialności sądowej, już nie żyją. Nowelizacja zacznie obowiązywać 31 lipca, ponieważ zgodnie z przepisami 1 sierpnia nastąpiłoby przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych. Witold Banach, Polskie Radio. Katowice złożą do sądu pozew przeciw organizatorom zaplanowanego na jutro zgromadzenia pod nazwą Katowice miastem nacjonalistów. Nie ma zgody na przypisywanie nieprawdziwych tez katowiczanom i katowiczankom. W naszej ocenie ta nieprawdziwa teza jest krzywdząca dla naszego miasta, mówią władze Katowic. O ile organizatorzy spełnili wszelkie wymogi dotyczące zgromadzeń, o tyle miasto uważa, że doszło do naruszenia dóbr i dobrego imienia Katowic poprzez posługiwanie się przytoczonym hasłem. Jak mówi w swoim stanowisku Bogumił Sobula, zastępca prezydenta Katowic, nie ma zgody na takie zawłaszczanie nazwy miasta, na tak instrumentalne i niesprawiedliwe dla katowiczanek i katowiczan określanie poglądów. Władze miasta zaznaczają, że Katowice są miastem otwartym, które wyrosło na tolerancji, szacunku różnych kultur, przekonań i wyznań. W Katowicach jest miejsce dla każdego i miasto popiera tezy listu skierowanego w tej sprawie do prezydenta przez mieszkańców Katowic. Władze liczą, że zgromadzenie odbędzie się w sposób bezproblemowy z poszanowaniem prawa. Na tematem zajęła się Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Biały Dom rozważa zmniejszenie liczebności amerykańskich wojsk w Korei Południowej. Jak informuje dziennik Wall Street Journal, powodem jest brak porozumienia Waszyngtonu z Seulem na temat kosztów utrzymania amerykańskich baz w tym kraju. Stany Zjednoczone są obecne militarnie w Korei Południowej od czasu wojny koreańskiej. Od początku lat 90. rząd w Seulu współuczestniczy w kosztach ich utrzymania. W ubiegłym roku Koreańczycy zapłacili 920 milionów dolarów, czyli o ponad 8% więcej niż w roku poprzednim. Seul zgodził się także na stopniowe zwiększenie tego budżetu do 1 300 000 000 w roku 2024. Donald Trump odrzucił tę propozycję, domagając się takiej kwoty już w tym roku. W jednym z wpisów na Twitterze stwierdził, że Korea Południowa powinna docelowo płacić 5 miliardów dolarów rocznie. Jak informuje Wall Street Journal, Biały Dom zwrócił się do Pentagonu o przygotowanie planu redukcji sił USA w Korei Południowej na wypadek braku porozumienia. Gazeta podkreśla, że ostateczne decyzje w sprawie terminu i liczby żołnierzy, którzy mieliby zostać wycofani z Korei, na razie nie zapadły. Obecnie stacjonuje tam 28 tysięcy Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Na początek o dwóch awansach do grona najlepszych. Dwukrotny mistrz Polski Stal Mielec wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy z Mielca dziś zapewnili sobie awans, wygrywając z Zagłębiem Sosnowiec 3-0, mówi trener Stali Dariusz Marzec. Przyjechaliśmy tu, żeby ten awans właśnie osiągnąć tutaj, nie czekać do ostatniej kolejki. Udało nam się to. Jestem bardzo zadowolony jak cały zespół. Dziękuję wszystkim zawodnikom. Widać, że ta chęć, determinacja, zaangażowanie przyczyniła się do tego sukcesu. Czapki z głów i brawa dla chłopaków. Awans po 24 latach. A w Anglii bez wychodzenia na boisko drużyna Leeds United, w której gra Mateusz Klich, awansowała do Premier League. Dziś przegrali ich najgroźniejsi rywale i Leeds, prowadzone przez argentyńskiego szkoleniowca Marcelo Bielsa, wraca do ekstraklasy po 16 latach. W Anglii władze wstrzymują się z powrotem kibiców na stadiony piłkarskie, a u nas zupełnie inaczej. Po kolei władze w Wielkiej Brytanii postanowiły wpuszczać kibiców na mecze sportowe. Najpierw na krykiet, wyścigi konne i snooker, a piłkarscy kibice jeszcze poczekają, choć wszyscy wiedzą, jak ważna jest piłka w Anglii. Za niebezpiecznie jeszcze, mówią. Mówią zupełnie inaczej niż u nas, choć przecież wirus taki sam. U nas nowe rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, że trybuny nie tylko obiektów otwartych, ale także hal sportowych będą mogły być zapełnione w połowie. Do tej pory wchodzić mogło tylko 25% kibiców, którzy w sumie mogliby oglądać mecz. Rozporządzenie ma wejść w życie 21 lipca. W Mistrzostwach Polski tenisistów do półfinałów awansowali Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Daniel Michalski, a jeden mecz jeszcze musi się odbyć. W 1/4 finału najmniej gemów stracił Michalski, który pokonał Jana Zielińskiego. Nie był to taki mecz, jaki wynik wskazuje z Jankiem. Znamy się długo, no i zawsze mecze są pełne emocji. Bardzo fajna obsada, tak naprawdę największa pula w historii. Stąd tak naprawdę wszyscy czołowi zawodnicy z Polski grają. Nic, tylko się cieszyć, że jestem w półfinale. Przemowa zupełnie jak sprzed lat. Jeżeli wy chcecie, to ja nie mogę się nie zgodzić. Muszę na waszą prośbę. Przewodniczący MKOL-u Tomasz Bach chce się ubiegać o drugą kadencję. Jeżeli wy, członkowie MKOL-u, tego chcecie, jestem gotów służyć wam i ruchowi olimpijskiemu przez kolejne 4 lata, powiedział Niemiec. A skoro o ruchu olimpijskim, to wszystkie obiekty sportowe oraz wioska olimpijska będą w przyszłym roku do dyspozycji organizatorów igrzysk w Tokio, poinformowano dziś podczas posiedzenia MKOL-u. Impreza ma być jednak mocno tańsza. Również dostępność obiektów oznacza, że wszystkie zakupione bilety mogą zachować swoją ważność, ale jeżeli ktoś będzie chciał z nich zrezygnować, może to zrobić od jesieni. Ze sportem wracamy jutro rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu i burze głównie we wschodniej połowie kraju. W dzień tylko na Warmii, Mazurach i Podlasiu pogodniej bez opadów. W pozostałej części kraju przelotne opady i burze. Od 19-22 stopni na terenach podgórskich i wybrzeżu do 26 w centrum i 28 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Stylowa muzyka zespołu The Fruitcakes z ich drugiej płyty, która się ukazała w tym roku, zatytułowanej Into the Sun, She Loves the Rain. No to teraz świat producentów i nagrania producenckie. Hati Vati. zdecydowanie jeden z wielu tych polskich artystów, którymi śmiało możemy się chwalić pod każdą szerokością geograficzną. Piotr Kaliński, czyli Hati Wati i Ruins. No to teraz Sebastian Mnich i jego projekt. Mówię projekt. Czasami wiem, że Państwo tego nie lubią. To nie jest określenie, które do końca jakoś przystaje do sztuki i dobrze się z nią klei, ale to... No tak, no trzeba chyba o tym powiedzieć. Solowy projekt Sebastiana Mnicha, który się nazywa Mąż. Wracamy do tej jego, jak do tej pory, wydanej muzycznej pary. Się Bogiem z moim nałogiem. Po co ten strach? Już nie musisz się o nas bać. Wybudowałem nam dach, co przed gradem osłoni. Cały ziemski czas jest już tylko nasz. Wystarczy, że będziemy o siebie dbać. Można by chyba do niego tak przykleić takie pewne powiedzenie znane z jednej z polskich komedii. Langsam, langsam, aber sicher. Z języka obcego. No, to właśnie tak działa mąż. Niezbyt hurtowo wypuszczając czy ujawniając przed światem swoje kolejne utwory, ale jak już coś ujawni, to jest to zdecydowanie jakieś. Nie musisz przed chwilą i wcześniej trochę muzyki z przymrużeniem oka. Taka też jest potrzebna i w ofensywie, i w ogóle, tak mi się wydaje. Papieros. Papierosie mój, ty zawsze przy mnie stój. No ciekawe to jest bardzo. Czekamy na więcej, czekamy na kolejne utwory. Nie spiesz się, drogi Sebastianie. Ważne, żeby to było zadowalające ciebie w pierwszej kolejności. Później podziel się tym ze wszystkimi. Chętnie będziemy to premierowo odtwarzać w Trójce, w ofensywie i na naszej antenie. No to jeżeli chodzi o muzykę z przymrużeniem oka, teraz zespół Echa. Tak, to jest ta zasada, którą sobie obiecałem w tym roku, no do końca tego roku przynajmniej, żeby w każdej ofensywie witać kogoś na naszym trójkowym i ofensywnym pokładzie z zespołem Echa. Tak właśnie jest. Utwór, uwaga na tytuł, Chamski Beat. Wyłącz mnie teraz. Z niewielką pomocą, albo trochę większą pomocą Marcina Staniszewskiego, czyli beneficjentów Splendoru, echa, chamski beat. No i co państwo na to? Tak też można grać i można naprawdę potężnie mrugnąć okiem i można się chyba przy tym dobrze bawić. Nie zapominajmy o tym, że w ofensywie ta zasada też obowiązuje. Lower prices every day, czyli codziennie niskie ceny, CNC. Tak się nazywał ten duet przed laty. Borys Dejnarowicz, kiedyś w zespole The Car Is On Fire, Piotrek Maciejewski w zespole Muchy założyli taki właśnie duet CNC, utwór Lower Prices Every Day, który no, jest kompatybilny do ich nazwy, tyle tylko, że brzmi po angielsku do tytułu tego utworu. Wracamy do tu i teraz, wracamy do 2020 roku. Ostatnio doszła do mnie taka refleksja bardzo mocna, że to przecież jeden z moich ulubionych albumów polskich artystów w tym wciąż bardzo trudnym, dziwacznym 2020. The Freuders. Na swojej pierwszej płycie, nagranej już kilka dobrych lat temu, grali, owszem, rockowo, gitarowo, ale nie do końca melodyjnie. Tu doszły melodie, dzięki czemu, tak mi się wydaje, to jest zasadnicza różnica między tymi albumami. Te piosenki są w niektórych przypadkach wręcz bardzo dobrze zapamiętywalne. Barbed Wire przed chwilą, a teraz The Youth. Jedna próba po polsku tego zespołu już nastąpiła właśnie na tej nowej płycie, na Warrior z Żurkowskim, no ale to jeszcze utwory po angielsku, też im dobrze idzie, ale gdyby tak bardziej spróbowali w naszym ojczystym języku, będę namawiał. The Youth, a zespołu The Freuders, płyta Warrior. Polecam bardzo, bardzo gorąco. Panie Arturze, pan zaśpiewa dziś w ofensywie? Nasze największe bójki są o niczym, jak gra, mała gra o wszystko. My podobni coraz bardziej dzicy, złe psy, szczekamy brzydko. Krzyczysz tak bez otwierania oczu i patrz, znowu pożar. Odchodzę na kwadrans, goły wracam z rozum. Mi też trudno ubrać się w słowa. Czasem wątpię, czasem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem. Będę starał się bardziej. Chcę się tylko ogrzać. Wszystkie dni bez ciebie warte tyle, co ta mała dziura w spodniach. Słucham płyt, połowa jest o tobie. No co, reszta słaba. Stoję obok ciebie i nie płonę. To żart, nie umiem udawać. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. Cóż ja mogę jeszcze oryginalnego powiedzieć o jego wokalu po 23 latach prezentacji i jego twórczości? Pewnie już nic. Taka refleksja mi się tylko wyświetla od kilku lat i bardzo, bardzo mocno czuję się z nią sklejony, że emocjonalnie pod tym właśnie względem, bez piosenek zespołu Mysłowic i bez jego piosenek solowych, byłbym gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie, ale to nie jest to miejsce, w którym jestem teraz, chociaż to miejsce, w którym jestem teraz pewnie ze wszechmiar jest niedoskonałe i wciąż wymaga ulepszania się. Artur Rojek. Ważne są takie utwory, takie pieśni, takie tytuły w tym wciąż pokręconym czasie. W nikogo nie wierzę tak jak w ciebie. Teraz, no mam nadzieję, że to będzie jedno z naszych najmocniejszych odkryć w 2020 roku. Willa Kosmos. wreszcie wynieście mnie. Najlepiej się czuję, gdy jestem we śnie. Weź mnie w prezencie, weź się wynieście mnie. Najlepiej się czuję, gdy jestem we śnie. Gotują się we mnie dwa skrajne spojrzenia. Biją się we mnie nieuchwytne piski. Koncert życzeń, odetnij mnie od powinności. Kocioł gotowanej wody, odetnij mnie od świadomości. Zasypiam. stoję na wietrze i to już prawie na piękny sen zasypiam. Villa Kosmos, trzymam mocno kciuki za tę ekipę. No i na koniec, psychodelicznie, tajemniczo, tak jak i na koniec pierwszej godziny, Three Moon Boys, tym razem utwór Balon Słoneczny w mojej głowie. I pięknych snów Państwu życzę. Pa, pa. Oh,